bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 sierpnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień przesłuchań kandydatów do Sądu Najwyższego. Jak wyglądają rozmowy przed KRS, o tym powiemy na początek. Drugą szansę mają ci, którym zabrakło szczęścia na maturze z matematyki. Teraz piszą egzamin poprawkowy. A na koniec zajrzymy do Sopotu. Tam startują Mistrzostwa Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Kolejni kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego są dzisiaj przepytywani przez Krajową Radę Sądownictwa. Do obsadzenia są 44 wakaty i prawie 200 chętnych. Przesłuchania kandydatów ruszyły wczoraj za zamkniętymi drzwiami. Później mają być jednak dostępne zapisy tych rozmów. Wczoraj spotkania trwały od 10 do 30 minut. Zastępca członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adwokat Sławomir Zdunek, mówił, że pytania dotyczyły kwestii merytorycznych. Rozmawialiśmy na temat mojej kandydatury, dlaczego chcę kandydować akurat do tej, a nie do innej izby. Naprawdę, cała rozmowa miała charakter tylko i wyłącznie merytoryczny. Nie było żadnych pytań o podtekście politycznym, o konstytucyjności tych zmian, no, które chyba dla nas wszystkich na tej sali okazały się, przynajmniej na chwilę obecną, konstytucyjne, dopóki nie zostały wzruszone. Natomiast żadnych pytań natury politycznej nie było. KRS w pełnym składzie kandydaturami na sędziów Sądu Najwyższego zajmie się prawdopodobnie we wrześniu, bo wtedy, zgodnie z harmonogramem, zaplanowane jest kolejne posiedzenie. Najwięcej, bo 100 chętnych, zgłosiło się do Izby Dyscyplinarnej, gdzie jest do obsadzenia 16 wakatów. Najmniejszym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyła się natomiast Izba Karna. Rząd zajmuje się projektem budżetu na przyszły rok. Przed godziną Rada Ministrów zebrała się na pierwszym posiedzeniu po wakacjach. Już w czerwcu założono, że wzrost gospodarczy w 2019 roku ma wynieść 3,8%. Średnioroczną inflację zapisano na poziomie 2,3%, a bezrobocie na koniec roku ma wynieść 5,6%. Dopuszczalny deficyt budżetowy prawdopodobnie zostanie ustawiony na poziomie z tego roku i wyniesie około 41 miliardów złotych, chociaż wczoraj minister finansów mówiła o trochę ponad 28 miliardach złotych. W budżecie zostaną zagwarantowane pieniądze m.in. na rodzinę 500+, a także na 300 zł na wyprawkę szkolną. Są też środki m.in. na 5% podwyżki dla nauczycieli, podwyższenie renty socjalnej oraz podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych. Nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego, dzisiaj mają drugą szansę. Maturzyści poprawiają egzamin pisemny z matematyki. Sprawdzaliśmy nastroje przed maturą w 68. ELO w Warszawie. Wszystkie inne zdałam w maju oprócz tej matmy. Mam nadzieję, że teraz też będzie zadowalająco, tak jak inne wyniki. Tak, z 50%, 55% i żeby łatwa była. No bo poprzednia była dosyć łatwa, ale głupie błędy, jednego punktu mi zabrakło. To chyba była kwestia po prostu mojego stresu, że nie pykło. No teraz też się stresuję, ale jest lepiej. Czuję się chyba pewniej niż w maju nawet. Egzaminy będą dzisiaj i jutro. W sumie zdawać je będzie nawet 36 tysięcy osób. Blisko 14 tysięcy osób ponowną szansę na maturze będzie miało dopiero w przyszłym roku. Oni nie zdali więcej niż jednego przedmiotu. A kto się martwi poprawką matury, to przypominamy, że dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Optymisty. Optymiści są zdrowsi, mniej chorują, mają też więcej zapału do działania. Psycholog Agnieszka Balicka mówi, że zmianę sposobu myślenia można rozpocząć w bardzo prosty sposób, najlepiej od zaraz. Każdego dnia się budzimy i możemy pomyśleć sobie, ale beznadziejnie gorąco, ale beznadziejnie zimno. Albo możemy sobie pomyśleć, no cóż ja mogę zrobić z tą pogodą, postaram się miło ten dzień spędzić. Więc to jest tak naprawdę wybór w każdej chwili. Zrobić sobie taki eksperyment i zobaczyć, jak to, że zaczęłam dzień od pozytywnej myśli, sprawia, że ten dzień się układa. Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie? A Światowy Dzień Optymisty jest obchodzony od 2 lat. Dobrej myśli na pewno są sportowcy w Sopocie, gdzie rozpoczynają się dzisiaj Mistrzostwa Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Co ciekawe, na starcie zameldują się zawodnicy nie tylko ze Starego Kontynentu. Zawody mają formułę Open i tak naprawdę będziemy gościć całą światową czołówkę. Na miejscu zmagania będzie śledził nasz dziennikarz sportowy Krzysztof Łoniewski. Nasi windsurferzy od lat z najważniejszych imprez przywożą medale. Startując u siebie mają pewną przewagę. Mówi mocny kandydat do podium Paweł Tarnowski. Będę po prostu u siebie, jestem sopocianinem, mieszkam od klubu rowerem

just wanna know how you feel. The one love that's so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna fuck. I just wanna fuck. I just wanna know how you feel. The moral love that's so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna fuck. Przepraszam, nowa piosenka Paul McCartney. Oczywiście to jest piosenka dnia i piosenka trafia do zestawu, do głosowania na listę. A skoro o tym wspominam, to przypominam, że w najbliższy piątek nasze studio na pokładzie Daru Pomorza w Gdyni. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie po to, by się spotkać i po to, by Państwo mogli zapowiedzieć tak piękne utwory jak ten, który wykonuje Slash. See you.

tak naprawdę jednak chcesz? Pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnie się tej nocy, przyjdę tak, jak gdyby nic. Czy tej nocy nam wystarczy? Naprawdę jednak chcesz, pomyśl sobie o mnie czasem. W programie do południa, 24 minuty po 11, to była Edyta Bartosiewicz. Męskie płyty zabrałem dzisiaj z domu, bo był już Rodriguez, a teraz jeszcze dwóch panów, J.J. Cale i Eric Clapton. Yesterday, slowly fade, I've been waiting now. day, slow to fade. I've been waiting now forever for this ride. Riding the river in this boat, riding the river. Riding the river in this boat, riding the river. Riding the river in this boat, riding the river. Pana Roberta z Krakowa bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję za list, bo chyba należymy do tej samej grupy entuzjastów muzyki, którą proponują wspólnie J.J. Cale i Eric Clapton. Pracownia projektowa. A teraz Agnieszka Stępień. Zaprojektowanie i wybudowanie całkiem nowej miejskiej dzielnicy to skomplikowane przedsięwzięcie. O tym, jak to wygląda w Polsce, wiele już powiedziano i napisano. Zazwyczaj deweloperom sprzedaje się ziemię, oni budują, wprowadzają się mieszkańcy i nagle wszyscy odkrywają, że oprócz bloków nic więcej w tym kawałku miasta nie ma. Ani szkół, ani przedszkoli, ani przychodni, jest problem ze sklepami. O drogach dojazdowych nie pomyślano, transport publiczny też nie dojeżdża. O przestrzeniach zielonych, wspólnych, rekreacyjnych nawet nie ma co wspominać. Taki schemat powtarza się w wielu miejscach. Może więc warto sprawdzić, jak robią to gdzie indziej. Od prawie dwóch dekad nową dzielnicę buduje Kopenhaga. Buduje od podstaw, ponieważ jeszcze na początku lat 90. na tym terenie, na podmokłych łąkach, pasły się krowy. Na początek może ustalmy, jak prawidłowo wymawia się nazwę tej dzielnicy. Ørestad. Ørestad. Pretty close. Great. Yeah. Ørestad znajduje się blisko mostu łączącego Danię ze Szwecją, 10 minut metrem od lotniska i tyle samo od centrum. I właśnie o to chodziło. Jednym z głównych założeń było doskonałe skomunikowanie nowo powstającej dzielnicy z resztą miasta. Zanim powstało w niej cokolwiek, w pierwszej kolejności wybudowano metro, które na początku jeździło wśród łąki i placów budowy. Pierwsze etapy sfinansowano z kredytu, kolejne ze sprzedaży działek pod zabudowę, a wartość działek wzrastała, bo obok przejeżdżało metro. Zaraz potem wybudowano duże centrum handlowe, choć nie było jeszcze zbyt wielu chętnych, żeby robić w nim zakupy. Ørestad powstaje w sposób kontrolowany. W 1994 roku władze ogłosiły konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tego terenu, bo myślano nie o sypialni, ale o kompletnej, zróżnicowanej nowej dzielnicy. Dlatego oprócz budynków mieszkalnych jest tam uniwersytet, kampus studencki, gimnazjum, dzielnicowe centrum kultury i sportu, sala koncertowa Duńskiego Radia, siedziby wielu firm. Dziś mieszka tu około 7 tysięcy osób. 20 tysięcy studiuje, 12 tysięcy pracuje. W przyszłości w tej części miasta ma mieszkać 20 tysięcy osób. A w ciągu 20 lat powstanie też od 60 do 80 tysięcy miejsc pracy. Informuje na swojej stronie internetowej Duńskie Centrum Architektury. W dzielnicy tej postawiono na dość gęstą i stosunkowo wysoką zabudowę mieszkalną i dużo terenów zielonych. Dodatkowo ważnym elementem kompozycji jest woda. Wzdłuż całej dzielnicy biegnie sieć kanałów, przy których budowane są promenady i nadbrzeża ze stopniami schodzącymi do wody. Zbiorniki są też elementem systemu ochrony przeciwpowodziowej. W wielorodzinnych budynkach zaprojektowano mieszkania różnej wielkości. Od niewielkich kawalerek po apartamenty. Można kupić, można wynająć od spółdzielni. Bardzo istotne są przestrzenie wspólne. Niewielkie skwery, place zabaw, miejsca, gdzie mogą się spotykać mieszkańcy. Na nich nie oszczędzano. Nie oszczędzano też na ścieżkach rowerowych, boiskach, obiektach sportowych. Bo w tym wszystkim nie chodziło tylko o stworzenie miejsca do mieszkania. ale o stworzenie miejsca do komfortowego życia. A na czym oszczędzano? Na miejscach parkingowych. Nie ma ich w nadmiarze. To sposób na zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego i rowerów. Ale oczywiście nie jest to raj na ziemi. Sądzę, że powinni tworzyć więcej przestrzeni, gdzie ludzie mogą się spotykać, więcej placów zabaw, kawiarni, przestrzeni publicznych i konstrukcji, które chronią przed wiatrem, bo to wietrzne miasto. Nawet w pięknym, słonecznym dniu jest wiatr i to nie jest fajne, narzeka jeden z mieszkańców. Koncepcja dzielnicy jest też krytykowana przez niektórych architektów i urbanistów, że za duża skala, za wysokie budynki, że trudno będzie spowodować, żeby między nimi toczyło się jakieś życie. Zobaczymy. Dzielnica nie jest jeszcze gotowa. Plany jej rozwoju sięgają 20 lat do przodu. I tyle dziś w pracowni projektowej, którą przygotowała jak zwykle Agnieszka Stępień. Nie boimy się politycznych rozmów. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy. I owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pada nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy drzew zawierucha ducha. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pada nowy drzew. Drugi wdech. Ale ładna gitara. Jan Bo i Piotr Rogucki, Bananowy Dżem. Za 23 minuty będzie południe, jeszcze mamy czas, by sięgnąć po klasykę. I w tak klasyczny sposób będziemy się powoli żegnać, bo jest za 19 minut południe. Czy zespół Cigarettes After Sex to już jest klasyka? Chyba jeszcze nie, ale zawsze warto posłuchać na zakończenie utworu z listy przebojów programu trzeciego. Crash, Cigarettes After Sex. To była ostatnia piosenka w programie. Płyty nam się wyczerpały. Dziękujemy Państwu za uwagę. Teraz już nasza powieść. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie. Wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był wiatakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Jest kompletnie niemożliwe, żeby Niemcy zrozumieli symboliczną wartość kurtyny, którą nam tu zawiesili. Inaczej jest z wartością ówczesną, czyli militarną. Wtedy, kiedy kurtyna wisiała, była bowiem ona coś warta tylko dla Niemców. Była to wyłącznie wartość niemiecka. Kurtyna na krakowskim przedmieściu. Powstanie jako przedmiot estetyczny. Fragment 15. Kilkudziesięciu lub kilkuset powstańców, którzy mogli widzieć kurtynę, można by umieścić w takim oto mniej więcej porządku. Będę się tu posuwał od południa ku północy, a potem trochę koliście w kierunku wschodnim. Kurtyna nie mogła być widoczna, to jest wykluczone, z barykady, która zamykała podwale od strony placu zamkowego. Czy mogła być widoczna od strony Miodowej? To wydaje mi się prawdopodobne. Na Miodowej, w pobliżu krakowskiego przedmieścia, były w pierwszych dniach sierpnia dwie barykady. Jedna zamykała Miodową, właśnie od strony krakowskiego, mniej więcej na tej wysokości, na której teraz pod Miodową znajduje się wylot, czy raczej wlot trasy WZ. Druga zaś, ustawiona w stosunku do Miodowej trochę poprzecznie, zamykała ten mały odcinek senatorskiej, który znajduje się między Miodową a podwalem. Z pierwszej barykady, tej nad trasą WZ, kurtyna nie musiała, ale mogła być widoczna. Nie bardzo zdaję sobie sprawę z ówczesnej wysokości domów na Miodowej. Z kościoła kapucynów, gdyby weszło się na jego wieżę, chyba można było kurtynę zobaczyć. Była ona natomiast z całą pewnością widoczna z najwyższych pięter domów, między którymi ulokowana była barykada zamykająca podwale, a także z wyższych pięter domu, który oddzielał ulicę Ślepą od placu zamkowego. Czy wiecie, gdzie była ulica Ślepa? Biegła ona mniej więcej równolegle do podwala, mniej więcej tam, gdzie teraz biegnie fosa oddzielająca podwale od staromiejskich murów. Ślepa. Właśnie dlatego, że była ślepa, zaczynała się nieopodal Kapitulnej, na jej wysokości, ale nie dochodziła do placu zamkowego i kończyła się ślepo tuż przed nim. Właśnie tym wielkim domem, podobno sześciopiętrowym, którego frontowe okna, jak sobie to wyobrażam, ale w tym miejscu mogę się mylić, były umieszczone niemal vis-a-vis okien zamku. Ślepa była więc nie tyle ulicą, ile rodzajem zaułka. Część okien tego zamykającego ją domu była zaś zwrócona w kierunku krakowskiego przedmieścia. I z tych okien patrzących na krakowskie i z tych, z których było widać zamek, kurtyna musiała być doskonale widoczna. Mam tu na myśli okna na najwyższym piętrze lub na najwyższych piętrach. Jest też więc już oczywiste, że kurtynę widzieli obrońcy powstańczych barykad na Piwnej i na Świętojańskiej, a także ci powstańcy, którzy mieli swoje stanowiska ogniowe w oknach domów tworzących północną pierzeję placu zamkowego. Po kilku dniach ostrzału z czołgów i samochodów pancernych, które atakowały od strony krakowskiego przedmieścia i od strony Nowego Zjazdu, prawdopodobnie nie były to już okna, raczej dziury w ruinach. Niemcy zdobyli południowo-wschodnią część zamku po kilku atakach, które miały miejsce między 9 a 11 sierpnia, ale wciąż jeszcze, przynajmniej przez jeden dzień, może nawet przez 2 lub 3 dni, w zamku, w jego skrzydle zachodnim, byli lub bywali także powstańcy. Również więc i oni, jeśli mogli wychylić się z zamkowych okien, tego nie wiem, musieli widzieć niemiecką kurtynę. Teraz już i my widzimy. Teraz już widzicie. Jako tako, co to była za kurtyna i gdzie ją zawieszono? Niemcy przeciągnęli stalową linę, może dwie liny, między Bernardynami, kościołem świętej Anny, a znajdującym się po drugiej stronie krakowskiego przedmieścia domem, który nazywano i nazywa się nadal kamienicą Rösslerów lub kamienicą Hurtiga. Była to stara, potężna kamienica zbudowana dla firmy Rössler and Hurtig w roku 1785 i trochę przebudowana w roku 1888, kiedy przebijano Miodową do Krakowskiego. Tworzyła ona narożnik Miodowej i Krakowskiego, północny, ten bliższy kolumnie Zygmunta. W roku 1939 kamienica częściowo spłonęła i dwa z jej trzech pięter rozebrano. Stała się więc kamienicą jednopiętrową. W tym miejscu zaczynają się moje wątpliwości. To znaczy pojawiają się takie rzeczy, o których niemal nic albo kompletnie nic nie wiem i które wobec tego próbuje dopowiedzieć moja wyobraźnia. Żeby przeciągnąć taką ciężką linę, na której miała zawisnąć kurtyna przesłaniająca całe krakowskie przedmieście, bardzo w tym miejscu szerokie, między narożnikiem Miodowej a Świętą Anną jest to właściwie nie tyle krakowskie przedmieście, ile dawny plac bernardyński. Niemcy musieli wbić w mury jakieś ogromne i mocne haki. Ale jak one wyglądały? I gdzie je wbito? Jeśli chodzi o kamienice Rösslera i Hurtiga, to prawdopodobnie gdzieś, jeśli wyższych pięter nie było, na wysokości pierwszego piętra. Były tam, właśnie na pierwszym piętrze, dwa balkony i wbijając haki, Niemcy mogli stać na balkonie, na jakimś odłupanym kawałku balkonu. Mogło być i tak, że po stronie Miodowej lina lub liny umocowane były nie za pomocą jakichś haków, lecz przywiązano je do balustrady któregoś z balkonów. Jeśli w ogóle były tam jeszcze jakieś balustrady, choćby ich resztki. Jeśli balustrady nie zostały rozbite i zrzucone przez ostrzał artyleryjski. Fronton kamienicy Rösslera and Hurtiga od strony krakowskiego przedmieścia był tak podzielony, że pierwszy balkon, bliższy Miodowej, znajdował się, jeśli będziemy liczyć od Miodowej, w trzecim rzędzie okien. Drugi zaś, znacznie dalszy, dopiero w ósmym rzędzie okien. Na każdym piętrze było od frontu 10 okien. Cały ten mały kwartał domów między Miodową, Senatorską, Placem Zamkowym i krakowskim przedmieściem, od kamienicy Rösslera and Hurtiga pod numerem 79 do kamienicy Jochna pod numerem 89, również częściowo spalonej w roku 1939, na przełomie pierwszej i drugiej dekady sierpnia, nieźle już zrujnowany, został, jak uważają historycy powstania, opanowany przez Niemców, którzy urządzili tam swoje stanowiska strzeleckie 11 sierpnia. A po drugiej stronie, tam hak, na którym powieszono kurtynę, musiał zostać wbity powyżej głównego wejścia do kościoła Świętej Anny. Lub jeszcze wyżej, gdzieś między dwiema kolumnami po stronie północnej, w połowie ich wysokości. Wszystko to są oczywiście domysły. Tak czy inaczej, żołnierz, któremu rozkazano wbić hak, musiał wejść na drabinę i to bardzo wysoką. Wchodził, trzymając młotek w zębach, wiertarek, takich jakie my używamy, wtedy jeszcze nie znano. A kiedy znalazł się nad drzwiami kościoła, strzelec wyborowy ukryty w ruinach kamienicy zamykającej ulicę Ślepą, zrobił mu małą dziurkę tuż nad nosem. Drabina przewraca się, Niemiec spada, młotek wylatuje mu z pyska. Jaki widok miły. Ale wszystko to, młotek, hak, SS-man, jego dziurka nad nosem, jego wchodzenie po drabinie, jego spadanie, dzieje się w mojej wyobraźni, bowiem nie wiem, gdzie wbito ten hak od wschodniej strony. Już widać, że to była jakaś ogromna kurtyna, taka, jaka w Warszawie uprzednio nigdy nie wisiała. Wszyscy ci Niemcy, o których tu mówimy, byli prawdopodobnie żołnierzami ze słynnej zbójeckiej brygady dowodzonej przez SS-Obersturmbannführera Oskara Dirlewangera, która atakowała plac zamkowy od strony krakowskiego przedmieścia, czyli w kierunku wylotów Podwala, Piwnej i Świętojańskiej. Po wbiciu haków, mogło ich być więcej, niekoniecznie dwa, żołnierze Dirlewangera rozwiesili swoją kurtynę. Była ona wykonana z dywanów, kołder, prześcieradeł, jeszcze jakichś starych szmat. Wspaniała budowla. Jeśli kurtynę można nazwać budowlą, można by tu nawet powiedzieć wspaniała barokowa budowla. Budowla, która z pewnością zachwyciłaby wielkich artystów baroku.